Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. С хвіліну прастаяла анямела гульбея на трыножніку сваім, калісьці гэтак піфія дранцвела, грымотна сэрца грукала, а ў ім ад гора фібра кожнае трымцела, бы тузалася ніткаю. А затым, калі яе ўжо пакідала сіла, гульбея села, галаву схіліла. Яна сядзела ў нерухомай позе, і пасмы доўгія яе валос, абы вецце ніцай вербы па падлозе рассыпаліся, хвалі аб уцёс так б'юцца, каб адхлынуць у знямозе назад, не наракаючы на лёс. Красуні грудзі, быццам тыя хвалі пачуцці неаціхлыя ўздымалі. Даўгія і густыя валасы схавалі цела, быццам пакрывала, рука неверагоднейшай красы на падлакотніку сафы ляжала. Султаніха у мінулыя часы любога б жывапісца ўсхваляла, шкада, што вершатворац не мастак, а словамі не намалюеш так. Баба да норову яе прывык, і разумеў, што ў гэтай імгненні лепш безумоўна прыкусіць язык, не думаючы аб супакаенні. Маланку выклікаць мог кожны зык, туды-сюды хадзіць у задуменні, гульбея па пакоі пачала, бо хваляванні сцішыць не магла. Яна спынілася, але з сабою, не могучы ўсё роўна саўладаць, то хуткай, то маруднаю хадою памеры будуара вымяраць зноў пачала праз момант змінай злою, хаця загад хацела не кідаць. Крок Кацеліны, як сцвярджаў Салюстій, залежаў ад страстей яго чамусьці, нарэшце супыніўшыся. «Баба!» — гульбея ціхім тонам загадала. «Вядзі сюды рабыню і раба!» Яна пярэчанняў не дапускала, і на баба глядзела з-пад ілба, аблічча еўнуха пакорным стала і выціснуў стары праз рэць зубоў. «Якіх на ўвазе мелі вы рабоў?» «Грузінку з палюбоўнікам», – халодна султаніха сказала, а затым дабавіла. «І так зрабі, каб лодка чакала іх у месцы патайным». Хоць і хацела гордай быць малодка, гульбей голас быў неграмавым, і негр стаў барадою Магамета ўпрошваць не даваць заданні гэта. «Я выканую ўсё», – такі адказ даў ён. «Але ўявіце, уладарка, чым гэта можа скончыцца для нас? Пад гэтым дахам, як вядома, сварка пагібеллю канчаецца падчас і развіваюцца падзеі шпарка. Ды вас я гэтым не пужаю, не, бо хочацца сказаць другое мне. Пачуцці вашы не дадуць вам жыць, калі сягоння пахаваюць хвалі і тайну страшную, якую скрыць вам хочацца. І навічка сіралі, але ці трэба доўга гаварыць, вы ж гэтага іспанца пакахалі. Яго забіўшы, назаўжды сябе вы аддасце сумоце і журбе». У лютым гневе крыкнула гульбея. «І ты яшчэ асмеліўся кастрат штось пра каханне гаварыць? Табе я хутчэй выконваць раю мой загад». І знік баба. У гэтага пігмея быў свой разлік, няўжо сабе як ад, і для яго была таксама шыя свая больш дарагая, чым чужыя. Па галерэях ён ішоў даўгіх, і па турэцкай мове не сціха на ўсіх жанчын чы хвосці, у боль за ўсіх вядома жонак збэшчаных султана, паскудных і капрызных, у якіх на тыдні пятніц сем. «Глядзець пагана!» – ён мармытаў, «на гэтых фей крыўляк!» І рот ніякі славіў усяляк. Паклікаў ён абясполых сабратоў і загадаў, каб маладзенькай пары яны пераказалі сутнасць слоў красуней сказаных у будуары, і каб Жуан, як і Дуду, гатоў быў на сабе адчуць гульбей чары. Дуду здзівілася, а мой Жуан зрабіўся сумным ад такіх пашан. Тут я свайго героя пакідаю, няхай рыхтуецца да рандэву, хаця гадаць наперад не жадаю, ці зможа ўратаваць ён галаву. Я гэта лёгка ўсё прадугадаю, але ўжо новай песняю жыву і не хачу жаночыя капрызы зноў унікаць. Бо не люблю рэпрызы. Жадаю Дон Жуану я добра, ён выйдзе са становішча са славай, і рыбы не з'ядуць яго. Пара пачаставаць гасцей другою стравы. Палац турэцкага валадара я пакідаю, бо ваеннай справай, якую найвялікшым злом лічу, цяпер заняцца з музаю хачу. Песня сёмая. Што вы такое, слава і каханне? Вы для зямных смяротных жыхароў паўночнага метэарыта зянне, вы вызваліцца з ледзяных акоў нам дорыце нястерпнае жаданне, ды бліснуўшы згасаеце ізноў, і мы далей у смутку і знямозе адны ідём па ледзяной дарозе. Мяняюцца героі, рыфмы, тэмы, метафары, прыдуманыя мной, і яркія радкі маёй паэмы, як ззянне над пустэчай ледзяной, хоць ведаючы, што такое ўсе мы, павінен плакаць я ў цішы начной. Вы ўсё-ткі мне дазвольце пасмяяцца, бо ўсё жыццё — міраж, калі прызнацца. Мяне абвінавачваюць у нечым, у чым не ведаю, відаць у тым, што не ў ладах я з родам чалавечым і многіх абражаў на смехам злым. Мы хворыя, але сябе не лечым. Пасмейваліся з гэтага ў былым тэрцыны Данте, прытчы Саламона, раман Сервантеса, трактат Платона. Грош – кошт жыцця зямнога. Фенелон, Ларош-Фуко, Руссо, Макіявеллі, Уэслі, Лютер, Свіфт і Цілацон так сутнасць існавання разумелі. А я ні Дыягены, ні Катон – і думкі простыя ва мне заселі, мы усе жывём і паміраем, што ўсё ж лепей, з нас не ведае ніхто. Прызнаўся вучням некалі Сакрат, я знаю, што не ведаю нічога, што шмат аслоў вучоных рэзультат найцікавейшы ведання такога, а Ньютан, што зрабіў адкрыццяў шмат, малечай уяўляў сябе самога, ля акіяна ісціны збіраў яракаўкі, ён часта паўтараў. Праўдзіва сказана ў Экклезіясце, што б ні рабілі мы, усё мітусня, нібы прызнаючы, што ў хрысціянстве таксама валадарыць сумятня. Экклезіяста вывад цёмнай пастве даводзяць прапаведнікі штодня, як святары, вучоныя, паэты, і я падтрымліваю вывад гэты. О людзі, о сабакі, прывітанне, я вас не абражаю, а хвалю. Вам дорачы такое параўнанне, сабак я болей, чым людзей люблю, нягледзячы на ваша скавытанне. Я вам ні промня музы не ўступлю, як зграя злых ваўкоў не завывае, на іх увагі поўня не звяртае. Я буду пець каварную вайну і страснае каханне, дзякуй Богу, што ўжыў яшчэ цытату я адну, і горад той, што вытрымаў аблогу, з вады і сушы штурмаваць пачну, каб на штыках прынесці перамогу Суворову, які людскую кроў любіў, як олдермен мазгі быкоў. Той непрыступны горад, бастыён, спрадвеку Ізмаілам называўся. На левым беразе Дуная ён у азіяцкім стылі будаваўся. Такім бы ён, відаць, да нашых дзён, калі б яго не злеслі, заставаўся ад Ізмаіла 80 вёрст да мора чорнага, было наўпрост. З усходу горад прыкрываў пасад, дзе ўмацаванні туркі размясцілі. Ён быў вялікі і ўзвышаўся над астатнім горадам, але разбілі вакол пасада дурні палісад і абаронцам шкоды нарабілі. Ён весці ім стральбу перашкаджаў, а іхнім ворагам дапамагаў. Стаў нейкі грэк наступнікам Вабана, ён болей удзяліў увагі рвам вакол сцяны, глыбей ад акіяна яны былі, і земляным валам, насыпаным вышэй, чым пажадана вісець на шыбеніцы мне і вам, не прадугледзеў грэк патэрн і веркаў, відаць, каб я іх назвы не каверкаў. Ды бастыён, больш моцны, чым ілбы дурных людзей, барбеты, казематы, абедзве батарэі, што нібы наш слаўны форт Сент-Джордж. Свае гарматы ўжо падрыхтавалі да стральбы, сцвярджалі, горад будзе цяжка ўзяты. Хто б стаў на горад з поўначы глядзець, убачыў бы ствалоў гарматных шчэць. Затое з поўдня горад быў адкрыты. Ці ж думаў хто, каб у Дунай свой флот увесці рызыкнулі маскавіты, ды любіць гэты малады народ рабіць неспадзяваныя візіты. Зайшоў флот у раку, якую ў брод ніхто не пераходзіў, і Аллаху маліцца туркі пачалі са страху. У лагеры, разбітым ля ракі, да штурму ўмацавання ў Ізмаіла ўжо былі гатовы казакі. Іх прозвішчы б, відаць, не зацяніла. О, бог вайны, як толькі языкі іх вымаўляюць, і імя Ахіла, калі б хто-небудзь іх апеў цяпер, так як Ахіла некалі Гамер. Я скарыстаю зручны момант гэты і назаву імёны ваяроў, што славай асянілі эпалеты Чаконаў, Стронгенаў, Львоў, Чычыкоў, Арсеніў, Строканаў. Калі ў газеты я зазірнуў, шмат прозвішчаў знайшоў, імёнаў гэтых не выносіць слава, яе труба спявае больш ласкава. Прамовам Лондон дэры б надалі прывабнасці, і шарму шмат яны, ды каб героямі раманаў сталі больш вартыя героі той вайны, чым іншыя нявесты, каб гучалі ў гонар іх царкоўныя званы з усіх імён Наускін, Ішкін, Оўскі, наступныя згадаю, Разумоўскі, Шыхматаў, Шараметяў, Казлаўскі, Куракін, Мускін, Пускін. Як умела яны ўтыкалі ў ворага ў клінкі, і як яны ішлі ў атаку смела, не шкадавалі туркаў смельчакі, карана іх душа не разумела, і абцягнулі б кожны барабан, каб ён парваўся скурай мусульман. Сярод кавалергардаў, грэнадзёраў і бамбардзіраў Там былі відны постаці замежных валанцёраў. Іх звабілі высокія чыны і, безумоўна, статус марадзёраў, якіх заўсёды многа ў час вайны. Было там шмат і чыстакроўных брытаў, 15 Томпсонаў і 20 Смітаў, 13 Джэмсаў, Томпсонаў было там, двух з Томпсонаў тых звалі Білы Джэк, тры Сміты, Пітэры, адзін з іх потым так ворага ўля Галіфакса сек, таму што быў сапраўдным патрыётам, што паказаў, як можа чалавек даваць адпор захопніцкім атарам, а ў гэтай бойцы ён служыў татарам. Яшчэ хачу згадаць я Джэка Сміта, ён з Кумперленда, а дзед яго каваль. Пры ўзяцці невялікага Шмак Сміта у Малдавіі загінуў Джэк, на жаль. І ў пераможным рапарце нібыта, як мне казалі, тры радкі амаль тады былі прысвечаны герою, як гэта ведаць радасна, парою. О, Марс! Як гінуць многія бяздумна! Не зганіў англічанін свой мундзір, ды тры радкі ў дэпешы, як не сумна, не зацыруюць трох смяротных дзір. Раней сказаў пра гэта больш разумна, хоць не сваімі вуснамі Шэкспір. Слывуць разумнікамі і вар'яты, што помняць п'ес шэкспіраўскіх цытаты. Не раз траплялі ў баявыя зводкі і прозвішчы французаў маладых. Ды я прыхільнік музы і патрыёткі, не буду згадваць па-англійску іх, бо гэтым я пакрыўдзіць мог бы ўсё-ткі шаноўных суайчыннікаў маіх. Ім трэба, каб у дні вайны і міру французаў бэсціць прымушаў я ліру. На востраве насупраць Ізмаіла дзве батарэі рускія ўзвялі. І гэта б сітуацыю змяніла карэнным чынам, думаю, калі іх добра б інжынерыя зрабіла, бо ўсе дамы, дзе беднякі жылі, грамадскія будынкі, людзі, коні, былі адтуль відны, як на далоні. У астраўных часовых батарэй і ў кананіраў іх было дзве мэты. З пачаткам штурму разбурыць скарэй дамы, умацаванні, мінарэты і ядрамі накрыць дунайскі рэйд, дзе згрудзіліся шхуны і карветы, яшчэ між іншым прадугледжваў план здаць горад, вымусіць ізмаілчан. Пагарда часам да людзей прыходзіць, так як у час абеду апетыт. Яна ў ваенных справах надта шкодзіць. З-за гэтага загінуў смелы Сміт, чыё імя славутае прыводзіць звычайна за сабою рыфму «спрыт». Ды Смітаў шмат, здаецца, і ў Адама было такое прозвішча таксама. Было заган нямала ў батарэй, бо ў спешцы будаваліся, а ёю, вядома, спешкай нават і харэй псуецца так, што церці даланёю лбы пачынаюць лонгмены мірэй. За спешкі тое, што завуць разнёю ці славую гісторыкі, не раз адкладвалася на няпэўны час». Былі падрадчыкі, інжынеры, якія ў будаўніцтве бралі ўдзел, напэўна, вінаваты ў рознай меры ў тым, што ўзялі адразу на прыцэл той востраў туркі, і ахвяр памеры практычна павялічваў кожны стрэл, і ўсе на смертаносным збудаванні дбаць сталі аб сваім выратаванні, адлегласці. Дурное вылічэнне, той раніцою падвяло і флот. Тры брандары сваё самазнішчэнне раней, чым трэба, здзейснілі. Бок нот запалены быў рана, засмучэнне ў рускіх выклікаў той эпізод. Хоць выбухі не разбудзілі туркаў, іх пэўна б і набат не раскатурхаў. У 7 гадзін прачнуцца жыхары і ўбачыць у сябе флот рускі з тылу. А стаў ля берага на якары флот гэты, прадэманстраваўшы сілу, у 9 раніцы, і пушкары прыцэльна сталі біць па Ізмаілу, хаця накрыты самі караблі агнём турэцкіх батарэй былі. Каля 6 гадзін гулі снарады і нарабілі разбурэнняў шмат, ды гарады бяруць не кананады, і неўзабаве паступіў загад катэгарычны, як усе загады, стральбу закончыць, адступіць назад, і ўсё ж два судны рускія згубілі, адно ўзарвалася, адно разбілі. І ў туркаў страты азначныя былі. Адны ў каіках за рускім флотам пагналіся іх лютыя дылі, агонь прыцэльны ведучы. Хоць потым адважных туркаў граф Дама, калі сышлі на мыс, яны за паваротам зноў у раку загнаў і ўшчэнт скрамсаў, пра гэта шмат газетны свет пісаў. Калі б гісторык, прызнаецца, мы Усе ўчынкі вояў рускіх асвяцілі ў гэты дзень, і тоўстыя тамы ўсяго напісанага б не змясцілі. Але ў ягоных працах з той гурмы канкрэтныя героі не гасцілі, назваў сярод праслаўленых імён Дама, Деліня, Ланжерона ён. Нам уяўленне, што такое слава, цікавы гэты прыклад можа даць, не чуў ніхто і краем вуха нават пра згаданых мной рыцараў відаць. Таму што славу, што не менш цікава, згубіць лягчэй намнога, чым прыдбаць. І прынц Делінь на справе, а не ў марах, свой подзвіг паўтарыў у мемуарах. Несправядліва, што такіх людзей, якія дзейнічалі як героі, зацягвае ў сябе віхор падзей, і некалі праслаўленыя воі прыгадваюцца ўсё радзей і радзей. Чытаючы рэляцыі, ніхто і пяці імён трымаць магу пары не ўспомніць, можа, толькі два ці тры. Якой бы слаўнай ні была атака, было і недахопаў шмат у ёй, хоць Дэрыбас, вядомы задзірака, хацеў працягваць гераічны бой. Была нарада бурная, аднак я ні слова не скажу аб спрэчцы той, інакш не будзеш, мой чытач, славуты ты браць рамана гэтага рэдуты. Тады жыў муж. Але ці можна мужам яго лічыць, не ведаю, хоць быў як Геркулес, і мужным ён, і дужым, і якасцямі гэтымі зрабіў кар'еру ў піку злоснікам дасужым, відаць таму, што многа еў і піў, як саранча ў спустошанай краіне, ён потым ад нястраўнасці загіне. Пацёмкін гэта, праявіўшы спрыт, у гулях і ў разні сябе са славай ён параднів, ягоны дабрабыт быў роўны ёй, з магутнаю паставай і з ростам велікана, фаварыт сваёй імператрыцы маладжавай, якая ўмела гэта ўсё цаніць, не мог, вядома, штурму адмяніць. Пакуль савет гадаў, якая мера быць эфектыўнай можа ў гэты час, да князя рускага паслаў кур'ера іспанец рускі адмірал Рыбас. І зноў гарматы вывести на бераг, Рыбасу загадаў той у адказ, і выкацілі зноў свае мартіры і гаўбіцы на бераг, а бамбардзіры. З 80 жудасных гармат па Ізмаілі маскавіты білі, ды ўрэшце сталі адступаць назад, на суднах і ўжо ледзь не адступілі, калі прыспеў Пацёмкі на загад. Суворава, якога ўсе любілі, бо ён усё разумна вырашаў, загад камандуючым прызначаў. Пісаў пісьмо ў катэгарычным тоне фельдмаршалу, святлейшы князь. У ім было менш клопатаў аб абароне, радзімы, права і свабоды, чым аб месцы ўласным пры расійскім троне і аб мундзіры княжацкім сваім. Ён загадаў рашуча і сурова: «Узяць трэба Ізмаіл! Абавязкова!» «Хай будзе светла!» – Бог сказаў. І ў вочы яму адразу хлынула святло. «Хай будзе кроў!» Сказаў хаўруснік ночы, свет крывяное мора заліло, а над зямлёй узнёсся плач сірочы, дзень на зямлі пагаспадарыць зло, і мы гады жывём, быў сутарэнні, вайна сячэ і сучча і карэнні. Сустрэлі туркі крыкамі «Алла!» настырных маскавітаў адступленне, ды памылковай радасць іх была, як лёгка часам верыць, нецярпенне, што перамога ўрэшце рэшт прыйшла, здабыта, ды... Гвалтаваць натхненне я не люблю, хто не цярпеў свіней, быў рад за тлушч уласны, карацей. 16-го рускія зірнулі ў стэп, і заўважылі двух седакоў, што несліся наўскач, і шыі гнулі да рэзвых украінскіх рысакоў, хоць везлі ў багажах па дзве кашулі і палічылі іх за казакоў, якія не шкадуюць коням шпораў, а гэта быў справадніком сувораў, які быў фэст у Лондоне, у тораці ілюмінацыі сведкі. А Джон Буль гатоў за іх пазбавіцца, гаворыць душы кашалька, бо Джын Буль-Буль і гулі дурню Булю радасць дораць, і жыць без іх не можа ён пакуль, і да ілюмінацыі нябога ляціць хутчэй за матылька начнога, Яму праклясці вочы застаецца, але Джон Буль і так сляпы зусім. Багаццем зараз доўг яму здаецца, падаткі шчасцем, голад перад ім стаіць, як той шкілет. А Джон смяецца напаўвар'яцкім рогатам сваім і не дае вачам уласным веры, сцвярджаючы, што гэта сын Цэреры. Зрабіў я адступленне не задарам. Сувораў быццам газавы ражок, французам, брытам, рускім і татарам тым часам бліснуў. Бліснуў, як зарок бліскучай перамогі. На ім шарах вось так агеньчык асвятляе змрок, і падарожніка ўладна цягне глухою ноччу апынуцца ў багне. І ў лепшы бок адбыўся паварот, паўсюдна панавала ажыўленне, бо ўспрынялі як лагер такі флот з прыхільнасцю правадыра з'яўленне. Пашырыўся адразу фронт работ, і там і тут вялося аднаўленне і батарэй, і лесвіцы, і фашын, і іншых дабрачыннейшых машын. Людскую дзейнасць у патрэбны бок правадыра загады скіравалі, як слепака маленькі сабачок, як статак бык, як моцны вецер хвалі, і як на шыі барана званок. Авечак, што пакору захавалі ў сваёй крыві, была спрадвек такой улада волатаў над драбнатой. Нібы вяселле ў лагеры ішло, і гэта не пустое параўнанне, і там, і тут у перспектыве зло, і хлапчукам абозным прадчуванне пагромаў і трафеяў надало больш храбрасці. Такое ж парыванне адчулі ўсе, бо ў армію прыбыў малы старэча, што тытанам быў. Не ўмеў нічога ён рабіць памалу, і штурмавы атрад, каб першы ўдар нанесці ворагу, чакаў сігналу, другі, што быў павінен у разгар змагання ўверх караскацца па валу, ужо таксама знімагаў адмар, і ўрэшце рэшт яшчэ адзін атрад з Дуная ўдарыць атрымаў загад. Па тры калонны мелі два атрады, а трэці дзве. Сувораў вёў так рэй, што ўсе прыйшлі да згоды ў час нарады, і па закладцы новых батарэй, і вось ужо прывезлі ўсе снарады, і золак славы заблішчэў ярчэй. Сувораў бліскаў гэтак жа вачамі, і рэкрутаў вучыў калоць штыкамі. Вучыў з энтузіязмам і з пад'ёмам фельдмаршал асабіста, як капрал, ударам эфектыўным і прыёмам паказваў, як караскацца на вал, як рвы адольваць пад гарматным громам, як праходзіць праз пякельны шквал, каб саламандру нагадаць сабою, і як жывым нарэшце выйсці з бою. Чалмы, крывыя шаблі, кінжалы, надзеўшы на фашынныя пукі, а гэта, як вядома, прычындалы ўзброенага турка, на штыкі іх паднімаць вучыў фельдмаршал шалы няўмелых навабранцаў пад смяшкі, ды праявіў ва ўсёй красе свой нораў і ўзяў з трыумфам Ізмаіл Сувораў. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.